Тады Кіршчэня яшчэ толькі вярнуўся дадому. На фронт яго не прызвалі, таму што ў заходняй ён застаўся ваяваць з бандамі, а адтуль удалося выкруціцца і вярнуцца дадому. І таму пасаду брыгадзіра ён не мог не заняць. Восень ужо была, сухая, добрая восень, сама на рыхтоўку здавалі. Зранку абозы павінны былі ісці на горад, а таму на таку працавалі ноччу, веялі, чысцілі, рыхтавалі абоз. Кіршчэню, як аматару і галоўнаму спяцу гэтых абозаў, Мяцельскі даручыў работу. У самога справа была неадкладная, а таму, як сцямнела, ён прыладзіў вішняку апарат і пачаў гнаць самагонку. Брага перастойвала, ды і гарэлкі ў хаце не было. За гэтай работай яго і застаў упаўнаважаны па мянушцы нос. Быў ён маленькага росту, худы, кірпаносы, ездзіў на гнядым коніку, гэтаксама худым, як і яго гаспадар, празвалі упаўнаважанага носам за тое, што выпіўку ён, мабыць, чуў за вярсту. І не толькі выпіўку. Заходзіў у хату, як вожык, паводзіў сваім вострым носікам і не памыляўся. А і заскваранная капуста пасля чаркі, ах, добрая штука! Заскваранная капуста сапраўды была ў чыгунку ў печы, а пасля сказанага, калі і не было, то даводзілася шукаць тую чарку, без якое нос не мог есці нават і засквараную капусту. «Стой! Што делаеш?» – скамандаваў нос Мяцельскаму, калі Мяцельскі прысеў, каб падкласці ў печку дроў. «Тьфу! Адкуль вы, Васильевич?» «З неба? Замест Бога?» «Значыць, не на рыхтоўку рыхтуем, а промысел наладзілі». «Ну, трэба ж, Васильевич, са свежага збожжа!» Мяцельскі наліў у шклянку яшчэ цёплыя самагонкі. «Здыміце пробу, Васильевич!» Носу двойчы паўтараць не трэба было. Шклянку ён аглушыў залпам, закусіў пададзеным салам з агурком. «Хорошо получаецца ў цябе, таварыш Мяцельскі!» Ён смачна дажоўваў сала і прысеў на бярэмца дроў непадалёку ад печкі. «О, і сала харошае! А я прагаладаўся! Падзяжурце, пайду ў хату, вазьму пад'есці больш чаго!» Мяцельскі схадзіў у хату, прынёс яшчэ і гуркоў, і сала. «Я, таварыш Мяцельскі, к табе, ну, не планаваў сёння, ты чалавек надзейны. Ужо хацеў каня паварочваць на горад, але бачу праз рэчку, агеньчык свеціцца. Ай, рашыў, заеду, праверу, што гэта там тлее. Пад'язджаю, пацягнуў носам, ай, панятна стала. Ну, а гэта, аказваецца, сам працядацель, а? Замест таго, каб арганізоўваць работу, такое дзела робіць!» Мяцельскі яшчэ наліў у шклянку самагонкі. Маленькі нос мог не толькі кубкамі піць гарэлку і не п'янець, але і многа есці, што аж не верылася. «Ну куды ў гэтакага малога яно ўсё ўлазіць?» «Дык далажы! Як у цябе дзялы з нарыхтоўкай? Веюць людзі?» «Павінна веяць. Брыгадзіру сказаў, каб быў там і арганізаваў усё». «Это правільна. Трэба, каб лічны кантроль быў. Тады ніякага ўрадзіцельства не будзе». У меру таго, як пад'ядаў і выпіваў, нос станавіўся лагаднейшы, пачынаў хваліць Мяцельскага. Наогул, крыклівы і строгі, нос, гэта ўжо потым Мяцельскі ўспамінаў, не даносіў на старшынь, стараўся абысціся без гэтага, але што службу сваю правіць, любіў паказаць. Знаеш, таварыш Мяцельскі, скажы жонцы, хай тут каравул панесе, а мы з табой давай пройдзем, праверым, як людзі работаюць. У падпітага носа, акрамя ўсяго, яшчэ ўзнікла і прага дзейнасці. Мяцельскі ведаў, што адгаворваць яго марная справа, а таму паклікаў жонку, каб пабыла пры апараце, а сам павёў упаўнаважанага глядзець работу. Дзверы ў гумно былі прычынены, за імі слабенька свяціў ліхтар. Калі Мяцельскі адчыніў дзверы, то ўбачыў, што падрыхтаваныя мяшкі складзены збоч адтока. Веялка стаяла прыбраная, вартаўнік стары Сымон, які прымасціўся на мяшках у кажуху, з месца далажыў Мяцельскаму: «Всё ў парадку, старшыня». «Какой тут парадак? Нарыхтоўка ідзе абозы. Палітычная важнасць моманту. Дзе гэты негадзяй? Я з ім разбяруся. Знаеш, што за сабатаж па цяперашніх мерках?» Мяцельскі не дагледзеў і нос успеў перабраць. Цяпер не мела ніякага сэнсу тлумачыць яму, што на заўтрашнюю адпраўку збожжа прыгатавана дастаткова. Цяпер носам кіравала гарэлка і важнасць палітычнага моманту. «Ідзём, ты мне пакажаш гэтага сабатажніка, і я лічна з ім разбяруся. Ён мне наладзіць работу ў начную змену». Калі падышлі да кіршчэневай хаты, Мяцельскі пагрукаў дзверы раз другі, пачуў, як у сенцы выйшлі, і Марыля папыталася: «Гэта ты, Антон?» «Не, гэта я, упаўнамочаны. Дзе ваш муж?» «На таку? Там жа пашню веюць. Там яго шукайце». Мяцельскі паспеў шмаргануць упаўнаважанага за рукаў, каб ён больш не гаварыў нічога з кіршчэніхай. «А дзе ж гэты твой сабатажнік?» «Ой, мы яго з-пад зямлі павінны дастаць, і ён нам павінен арганізаваць работу». «Знойдзем, знойдзем». Мяцельскага пачынала разбіраць злосць і на кіршчэню, якога не аказалася дома, і на носа, які водзіць яго апоўначы па вуліцы. Мяцельскі чуў ад мужчын, што кіршчэня падглядвае, да маладое і адзінокае Любы за леской. Гэтаму ён не верыў, думаў, што пацвяляюцца. Але цяпер вымушаны быў ісці да Любінай хаты. У дзверы грукалі некалькі разоў. У хаціне ніхто не адзываўся, потым нібы там чуваць была нейкая ціхая валтузня, і ўжо пасля Люба запыталася сонным голасам: «Хто там?» «Гэта я», – падаў голас Мяцельскі. «Тут упаўнаважаны прыехаў, брыгадзіра шукаем, а кіршчэня як скрозь зямлю праваліўся». «Адкуль я знаю, дзе ваш кіршчэня?» Трохі спалохана абазвалася з-за дзвярэй Люба. Нос не дачуў, што яна сказала, па партызанскай звычцы грукнуў ботам у дзверы: «Мацюкнуўся, ты нам дзвер адкрой, потым гаварыць будзем. Я гэта сабатажніка з-пад зямлі дастану». Дзверы не адчыніліся, але сянец па жэрдках у хляву нешта зашумела, загрукала, потым пачуўся трэск і курыны вэрхал у хлявушку, лапаценне крыллю. Ад нечаканасці аслупянеў Мяцельскі, але падпіты нос не разгубіўся, і тут паказаў прыклад, выхапіў з кабуры наган, кінуўся да хлява з пагрозлівым: «Рукі ўверх, варышка, страляць буду!» «Васіль, не страляйце, это я, Кіршчэня!» Брыгадзір асцярожна вылез праз дзверы з хлівушка, і ў начным прыцемку Мяцельскаму было відаць, як ён ад нечага гідліва агрэбаецца і абтрэпаецца. Мяцельскі ўявіў, як імчаў Кіршчэня па жэрдках у хляве, каб вышмыгнуць з любінай хаты, як падаў разам з прагнілаю страхою ў куратнік, і які выгляд у яго зараз. Відаць, нічога не было, але свежым курыным памётам ад Кіршчэні патыхала. Можа, падпарадкуючыся нейкай мужчынскай салідарнасці, ці таму, што сам Кіршчэня прасіўся на паўголаса, нос таксама злавесна зашыпеў на яго. «Ай, пад суд падвядуў сапатажніка! Пачаму? Абоз не гатовіш? Табе таварыш Мяцельскі паручыў, а ты зрываеш заданне? Знаеш, што цяпер за ўрадзіцельства? Падымай людзей, і чтоб работаў з імі всю ноч, а раніцай я праверу абоз». «Васіль, дык я ж глядзеў у гумне, там бабы нядаўна толькі кончылі», — пачаў Кіршчэня. «Ты чуў, сабатажнік, што табе сказана? Падымай людзей, а то заўтра будзеш адказваць за ўрадзіцельства». «Ёсць, таварыш упаўнаважаны». Кіршчэня крыху аслухаўся і зразумеў, што нос п'яны. Носа ён таксама ведаў і частаваў яго не адзін раз. «Мы былі ў гумне, глядзелі. Заўтра сам абоз падрыхтуй. Ну, а мы з таварышам упаўнаважаным падыдзем, усё зраблю, толькі ж ты, Васіль, барані Бог, ну нікому. Ой, а мне што? Ну я цябе прашу». Кіршчэня жанок не будзіў. Абоз яны з Мяцельскім адправілі раніцай. Нос, які далёка за поўначы дапамагаў Мяцельскаму несці вахту ля апарата, ледзьве дайшоў да ложка. Кіршчэня раніцай быў дзелавы, рухавы, і як Мяцельскі не прынюхваўся, нічым ад яго не пахла. І толькі калі Кіршчэня запытаўся: «Чо ты да мяне прынюхваешся?», Мяцельскі не вытрымаў і зарагатаў. Любоўныя прыгоды Кіршчэні хутка скончыліся, таму што ён зноў усплыў на хвалю, атрымаў пасаду страх-агента. І ўжо цэлы раён быў пад яго уладаю. Да канца нарады Кіршчэня праседзеў моўчкі, і Мяцельскі падумаў, што каб у ранейшыя часы, то ён, мабыць, не дараваў бы яму гэтага і сігналізаваў бы туды, куды трэба.